ولی پدار زڑوی داد دن گلو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم ولی پدار زڑوی داد دن گلو نا ظالیم مزاور و زڑو مزاور و زڑو ظالیم سایه قصور سایه گنا دا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم سایه قصور سایه گنا دا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم در باندې واره د کانو بارانو نا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم ولی پدار زڑوې داد دن گلو نا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم مزاور و زڑو ظالیم د دین دشمن عرب دی واخلا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم د دین دشمن عرب دی واخلا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم مزاور و زڑو ظالیم چیلا ستم دی شیخ لاس خور و لسنا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم ولی پدار زڑوې داد دن گلو نا ظالیم مزاور و زڑو ظالیم مزاور و زڑو ظالیم بیا د سرخی په جل ماتم دی ظالیم مزاور و زڑو ظالیم د سرخی په جل ماتم دی ظالیم مزاور و زڑو ظالیم مزاور و زڑو ظالیم تر ناروان دی ناز ولی صورت ناز ظالیم مزاور و زڑو ظالیم ولی پدار زڑوې داد دن گلو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم د دې حساب در نکیږي ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم د دې حساب در نکیږي ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم در باندې وای لعنت زمکه اسمانو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم ولی پدار زڑوې داد دن گلو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم د ایمان زور بدر تخایم ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم د ایمان زور بدر تخایم ظالیم مزاور و زڑو نا ظالیم مزور و زلونا ظالیما پسر بوا خوری سخت مرگونی گزارونا ظالیما مزور و زلونا ظالیما ولی پدار زڑوی داد دل گلونا ظالیما مزور و زلونا ظالیما مزور و زلونا ظالیما دم زهری لکلی ورکش ظالیما مزور و زلونا ظالیما دم زهری لکلی ورکش ظالیما مزور و زلونا ظالیما مزور و زلونا ظالیما دلتا بوا نکڑ بیخی آرام خوبنا ظالیما مزور و زلونا ظالیما ولی پدار زڑوی داد دل گلونا ظالیما مزور و زلونا ظالیما مزور و زلونا ظالیما دیرو قدرمنو او محترمو اوریدونکو د دې شعر خصوصي فرمایش کړی دی ډیر قدرمن ورور هر یو لکه مولوی عزیز احمد او مولوی سید ابراهیم